Elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna lihtediye levla en hadana Allah. Ve ma tevfiki ve atisami illa billah. Laqad ca'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahu salli ala seyyidina. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi sellem. A'udhu billahi s-semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bika min hemezatiş şeyatîn. أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Evet. Ne diyorsun? 34 yere 33 69 çok acil çekilmesi lazım. 34 yere 33 69 çok acil yerine çekilmesi lazım. Rabbim geniş yerler nasip eylesin. Allah'ımız fazl-ı keremiyle arabalarınızı da park edeceği şekilde geniş imkanlar nasip eylesin. Ne edelim? Bazılarının arası kaç defa bölünüyor. Burası şehir içidir. Yani yollar böyledir. Yine en geniş cadde burası bu Fatih'te. Buradan geniş yok ama burada bereket var. Efendi Hazretleri koydu bizi buraya. Onun için küçük de olsa feyiz var burada. İnşallah burada devam edilecektir. Şimdi Mevlid-i Şerif haftasındayız. Bu mübarek derse rağbet ettiniz. Heves ettiniz. Geldiniz. Kadınınız, erkeğiniz, Allah-u Teala Muhammed Mustafa'mızı sallallahu aleyhi ve sellem gelişinize, gidişinize şahit eylesin. Amin. Mutlaka şefaatine nail eylesin. Amin. Şikayetinden emin eylesin. Amin. Ben de biraz grip oldum hafiften. Allah razı olsun. Tabi devamlı derslerde, yollarda şekerim de olduğu için vücut mukavemeti yoktur. Ama bu ders kainatın efendisine adanmış bir derstir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bırakamayız. Bırakmayacağız inşallah. Allah hatmettiğimiz günleri görmeyi nasip eylesin. Bugün gevecelik yapmayacağım inşallah. Sadece kitaptaki şeyleri okuyacağım. Bir de şerhlerini söyleyeceğim. Mesela bugün geldiniz. Şimdi ne dinleyeceksiniz? Bu ders nedir? Şifa-i Şerif dersleri. Bunlar inşallah CD'ler halinde tab edilecek, basılacak ama maalesef tam beceremediler bu işi. Geriden de takipte biraz eksiklik oldu. Buna bir karar vereceğiz inşallah. Ya CD'lere bir an evvel bassınlar ya da internete atsınlar diye. Onları zorlayacağım çünkü çok rağbet var bu derse. Bir yerde de bu dersin bir misli yok. Bu dersin aleyhine dersler çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim o kadar büyük olmadığı, yok şöyle üstün olmadığı, yok şöyle mucizesi olmadığı, inkar için çok ders var. Çok hoca var, profesör var inkar için. Ama bu faziletleri ispat için böyle bir ders yok. Vardır ama bu şekilde internetlerde, radyolarda kalabalıklara hitap eden bir ders değildir. 5-10 kişi toplanıyorlar, okuyorlar. Genel insanlar bundan istifade edemiyorlar. Onun için Allah bizi muvaffak etti bu derse. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, onun adına bu ders devam ediyor. Edecektir inşallah. Sizlerden talebimiz, Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem üzerimizde çok büyük hakkı var. Onun haklarından bir ufak bir şey ödeyebilmek niyetiyle gelin. Onun hakkı ödenmez ama onun hakkını ödemek için onu tanımak, sevmek, sevmek için tanımak. Bu derste, bu derslerin gayesi onu tanıtmak. Hiçbir yerlerde duymadığınız meseleleri burada duyuyorsunuz. Hiçbir kitaplarda da Türkçelerde okuyamayacağınız şeyleri size söylüyoruz. Onun için bundan kimse müstahni kalamaz. Efendim ben biliyorum, ben şuyum, ben buyum demek olmaz. İlimsiz bu işler olmaz. Bakın şimdi bu derste de gelecek. Siz şu derslere devam etmekle, perşembe ders, bu derslere devam etmekle şerli insanlardan olmaktan kurtuluyorsunuz. Bakın önümüzdeki rivayetler içerisinde geleceği için şimdiden söylemeyeyim, orada da göreceksiniz. İnsanlar kaç kısımmış, siz hangi kısımdansınız? Şimdi bu derslere devam etmeseniz hangi kısımdan olacaksınız? Bunları güzel hesap etmek lazım. Şu hayatı karlı yerlere harcamak lazım. Şu ömür sermayesi bitiyor, tükeniyor. Bak ölüp gidiyoruz. Hep gittiler. Kimse kalmadı. Biz de gitmek üzereyiz yani. Her an ölümle karşı karşıyayız. Burun burunayız. Değerlendirelim. Allah rızası için değerlendirelim. Bizim en büyük değerimiz Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ondan bahsetmekle mükellefiz. Onun tazimi, onun sevgisi, onun taftili, onun muhabbeti, onun hakkındaki itikadımız, bu kalacak bize ahirette. Yüzümüzü güldürecek, bize şefaat edecek inşallah. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi geçen ders Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı faziletleri biter. Ben de kalem, illa ders bitti mi bir kalem verin, şuradan işaret koyacağım diyorum. Hiçbiriniz vermiyorsunuz. Ben sonra unutuyorum. 15 günde neler oluyor. Ama sonunda. Yani bana hatırla, bittiği yere bir çizgi koymak lazım. Hatırladığım kadarıyla kimse benim avretimi göremez. Avretimi görenin gözü kör olur. Bu meseleydi değil mi? Mübarek horlaması, mübarek uykusu, abdestini bozmaması. Değil mi? Onlar mıydı? Son tamam. Bölüm bitti tamam. Faslun. Bu bir fasıl. Yeni başlıyoruz. Bu faslın mevzuu fi bufuri aklihi, aklının, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aklının üstünlüğü. Onun aklı kimsede yok. Akli evvel. İlk yaratılan nur o. İlk akıl o. İlk ruh o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zekâ-lubbihi, onun keskin anlayışı, fehminin ve anlayışının hiddeti. Yani ne demek? Keskinliği. Aklının başkalarından üstün oluşu. Lüb demek biliyorsunuz akıldan daha hususidir. Çünkü akıl herkesin anlayışı olabilir. Lüb olduğu zaman lüb aklı selim. Lüb öz demek. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ayetler ne der? Göklerde, yerlerde falan, şunlarda, bunlarda bu kadar mahlukatta ayetler var. Kim için? Li'ulil elbab. Elbab lübbün cebidir. Halis akıl sahibi. Efendi Hazretleri devamlı mana verir. Halis akıl sahipleri. Halis ne demek? Karışıksız. Lüb o demek. Akıl, genel anlayış, lüb öz. Aklı selim. Kainatın Efendisi'nin aklının bolluğu ve aklı seliminin hiddeti, idrak çabukluğu, bir meseleyi çabuk anlaması, tezkin zekası ve kuvveti hevasihi, duyularının gücü. Mesela gözünün gücü, bizim gibi değil gözü. Görmesi bizim gibi değil. Koklaması bizim gibi değil, duyması bizim gibi değil. Fark var. Bak bu bahis bunları anlatacak Kazı Yaz Hazretleri. Adamların da bütün uğraşıları nedir? O da bizim gibi, biz de onun gibiyiz. Onların da derdi bu Mustafa İslamoğlu'nun. O bizim gibi, biz de onun gibi. O kafa bu. Biz de neye uğraşıyoruz? O bizim gibi değil, biz de onun gibi değiliz. Böyle fark var ya, bu peygamber ya. Sallallahu aleyhi ve sellem, niye onu kendi seviyene indirmeye çalışıyorsun ya? Ne kar edeceksin bundan? Kainatın Efendisi'ne insanlar hürmet etmeyecek de ne eline geçecek ya? Böyle şey olmaz ya. Biz buna tahammül edemeyiz biz. Mutlaka bu dertle dertlenin. Bunun ispatına çok ders yapın. İnşallah. Ve fesahati lisanihi. Şimdi radyoya veriliyor mu bu? Radyodan da veriliyor mesela. Şimdi insanlar, herkes buraya gelemez. Zaten burası doldu. Yani insanlar birbirine telefon etsin. Mesaj çeksin. Sen şimdi Resulullah hakkında burada bir saat, bir buçuk saat konuşma olacak şimdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hep ondan bahsedecek. Bu dindir, imandır bu. E şimdi birine telefon edeceksin, mesaj çekeceksin. 88.4. Lalekül efendim. Kardeşim şu sohbeti dinle. Veya cübbelahmetülü.tv'den veriliyor. Şu anda. İnternet adresinden. Bunu dünyanın her yerinde insanlar birbirini arasanız, birkaç dakika içinde birkaç kişi fazla dinlese, benim bunda bir maddi karım olmaz. Bilet kesmiyorum, fazla para almıyorum. Reklam da yapmıyorum, sponsor da tutmuyorum. Benim bir şeyim yok bunda. Vallahi de yok, billahi de yok. Var diyen iftira ediyor. Allah belasını versin. Amin. O zaman birkaç Müslümanı uyandırın. Şimdi telefon edin, mesaj çekin. Hemen bak, ders başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek imanı artırır. Onun sevgisi her sevgiden ileri geçmeden insan kamil mümin olamaz. Bak, bu dersler bir daha kurulmaz. Bu meclisler her zaman olmaz bir daha. Ne fırsatlar vardı elimizde, geçti git. İleride ne olacak belli değil. Vakit varken dinleyelim, dinletelim. Ne yapalım? Bir hizmet yapalım bu dinimize ya. Evet. Hepinizi bu usta davetçi olmaya teşvik ediyorum. Ve fesahati lisanihi sallallahu aleyhi ve sellem. Dilinin konuşmasının fesahat. Fesahat demek güzel tabir ve beyan demektir. Yani nasıl anlatır sallallahu aleyhi ve sellem? Nasıl tabir eder? Nasıl bir konuşma üslubu nariat eder? Ve itidali harekati sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de hareketlerinin itidali. Oturması, kalkması, yürümesi, gülmesi, hepsi dengeli. Hiç böyle dengeli bir insan daha yok sallallahu aleyhi ve sellem. Faslın konusu budur. Şimdi derse başlamadan ilan edin. 34 ve 41-77 duydunuz mu? Bile sessiz konuşuyorsun ya. 34 ve 41-77 Evet, ilgilenin arkadaşlar. İnsanlar, etrafta komşular var. Zarar vermeyelim. Sen şöyle şey yaptın, ben anlıyorum şöyle. Mecbur tabii, hasta olur, cenaze olur, burası şehir içi. Her dakika bu kadar apartman var gibi. İnsanların dertleri olur. Biz yol açmakla memuruz. Yol açmak imandandır. Ve emmâ vufûr akli. Ama Şakir Efendi sonra CD yaparken bunları kesiyorsun değil mi? Ha, kes ha. Sonra adam plakayı arar 20 sene sonra. Ve emmâ vufûr akli sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aklının bolluğu. Ve dekâulübbihi, aklı seliminin hiddeti, yani anlayışının keskinliği ve idrakinin sürati, çabukluğu. Ve kuvvetü hevâsihi, duyularının gücü, görmesinin, işitmesinin, koku almasının. Ve fesahatü lisani, dilinin düzgünlüğü, tabirinin güzelliği. Ve itidâlu harekâti, hareketlerinin efendim dengesi. Ve husnü şemailihi, şemail-i şerifesinin güzelliği, hem ahlak güzelliği, hem tip güzelliği, şekil güzelliği sallallahu aleyhi ve sellem. Fela miriyete, bu bahse gelince hiç şüphe yoktur ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kâne idi e'kalen nâsi, insanların en akıllısıydı. Daha ve ezkâhum, en zekileri idi. Tabiatlı bakımından efendim en keskin, en anlayışı hızlı. Yani şimdi bize adam bir şey anlatana kadar adamın da canı çıkıyor. Biz de anlayana kadar canımız çıkıyor. Halbuki daha adam gelirken tak, bunun derdi ne? Ve bir şey konuşuyor, hemen anlamak. Biraz süratli anlamak lazım. Süratli intikal, süratli idrak. Vakitler dar. E şimdi adam hocaya bir şey soracak veyahut da hocanın birine bir hak veriyorlar. Yarım saat konuş. E yarım saatte dediğim vakitte yarım saatin 20 dakika, 10 dakikası nefes almaya geçiyor. Veyahut aynı kelimeleri tekrar bir saatte, yarım saatte verilen ilim, okunan ayet ve hadis sayısı çok düşük oluyor. Halbuki ne yapmak lazım? Ondan sonra diyor, bana biraz hızlı konuşuyorsun. Ne yapayım? Yetiştirmeye çalışıyorum. Hızlı konuşmasam nasıl bir faslı bitireceğim şimdi? O zaman kıyamete kadar Şifa-ı Şerif bitmez. Çok uzun kitap. Onun için biraz hızlı konuşuyorum. Sen de güzel anlamaya çalış. Biraz da yavaşlatmaya çalışıyorum kendimi ama bu işler denge meselesi. Ve şimdi ve men her kim teemmele ince düşünürse tedbirahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yönetimini. Ne yönettiği emra bevatınil halki mahlukatın iç alemlerinin düzenini ve zavahirihim bir de dış dengeleri ve düzenleri. Ve siyasetel ammeti vel hasati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genel halkı nasıl idare ettiği siyaset. Siyaset Arapçada ne demek? Arapçada yönetim demek. Siyaset kelimesinin aslı nedir? Arapçadır. Lugat manası siyaseye süsüden gelir. Ne demektir? Yönetmek demektir. Bu manada siyasete karşı mıyız? Değiliz. Ama şu andaki Türkiye'deki yapılan siyaset nedir? Yalanı en iyi söyleme sanatıdır. En fazla yalanı becerebilen en fazla göze girer. Efendi Hazretlerimizin tarifi üzere ne buyurdu? Efendim, karşı tarafın ilerlememesi için en iyi çelme atma sanatıdır. Görüyor musun? Türkçedeki manaları rezalet. Allah bizi siyasetten muhafaza eylesin. O manada siyasetten muhafaza eylesin. Ama evi yönetmek, hanımı yönetmek, çocuğu yönetmek, cemaati yönetmek, halkı yönetmek, işçiyi yönetmek, aşçıyı yönetmek, çevrendeki insanlarla geçinmek, bu manada siyaset bize nasip eylesin. Yoksa çünkü bir ev yönetmek, bir hanım idare etmek, hükümet idare etmekten zordur der Efendi Hazretleri. Onun içindir ki orada da siyaseti beceremezsen ya seni kapı dışarı atarlar, ya sen hanımı atarsın, ya zalim olursun, ya mazlum olursun. İkisi de iyi değil. Avanak olmamak lazım. Ne zalim ol, ne mazlum ol. O da neye bağlıdır? Siyasete bağlıdır. Siyaseti beceremeyen rezil olur gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl siyaset yaptı diyor. O onun siyasetleri. Ne diyor mesela? Münafığın birine gülüyor, ediyor, hürmet ediyor. Cübbesini altına seriyor falan. Hazreti Ömer'in siniri bozuluyor falan. Kafasını koparacağım diyor şu münafığın. Resulullah da buna ne biçim hürmet etti ya diyor. Adam çıkıyor gidiyor. Ya Resulullah falan şu. Yani adam mı düzeldi diyor yani. Adam mı belki de evliya oldu bir gecede benim haberim yok. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. İnna lerebuşşu fî vücûhe kuvâmin ve kulûbuna lânûm. Biz bazı adamların yüzüne güleriz ama kalbimiz onlara lanet eder. Ben burada bir siyaset yaptım diyor. Neden? Adamın arkasında 1000 kişi var. Şimdi bunu dışlarsam, kafasını koparırsam onlar da mürtet olur, dinden çıkar. Bunu böyle idare edeceğiz de öbürlerini Müslüman edeceğiz diyor yani. Anladın? Ha işte bunu ben beceremiyorum işte. Gelene gidenin yüzüne. Ondan sonra herkes düşman oldu. Ne yapayım? Beceremiyorum. Bu siyasetleri beceremiyorum. Yoksa beni şimdi baş tacı ederler. Ne kadar itibar ediyor. Bu kadar benim gibi geveze çenesi olan adamı herkes çağırır. Çağırmazlar. Niye çağırmazlar? Her doğruyu her yerde konuşuyorsun diye. Ne yapayım? Allah yalan nasip etmesin. Amin. Yanlış nasip etmesin. Amin. Biraz da siyaset lazım ama beceremiyorum. Onu da becerttirsin. Amin. Amin. Ama tabii ki ayet, hadis, helal, haram işinde siyaset olmaz. Biz orada doğruyu mutlaka söyleyeceğiz. E diyorlar bu isim vermeden söyle işte. Orayı da beceremiyorum. İlla ismini kaçırıyorum adamların. Ya o isim vermeyince de kimse bir şey anlamıyor. Bu kadar senedir reddiye yapıyor bu kadar hocalar. Hiçbir tesir etti mi? Etmedi. Biz bir iki senedir başlattık, tesir etti mi? Etti. Nereden? İsim vermekten. Hem isim vereceksin hem delil vereceksin. Delilli konuşacaksın. Efendim mahalle karılarının dedikodusu gibi olmaz. Ayet hadis okuyacaksın. Öyle şey olmaz. Siyaset lazım. Ama işte herkes onun ehli değil. Kainatın efendisi nasıl idare etti? Avamı havası. Şimdi burada gel bakalım. Avam sıradan insan demek, havas seçkin insan demek. Kim bu? Hadis-i şerif okuyayım sana şimdi. Avam kim? Havas kim? Bakalım siz şimdi hangisindensiniz? Tahmininiz ne? He? Siz şimdi avamdan mısınız, havastan mısınız? Kendinizi nereye koyuyorsunuz? He? Bakalım hadis-i şerif sizi bir yere koyacak şimdi. Ben bir şey konuşmuyorum. Kema varede, hadiste varid oldu. Enna süsnani. Bütün insanlar, Müslümanlar kastediyor şimdi hadi. Gavurlar insan sınıfından değil. Bütün Müslümanlar kaç sınıftır diyor? İki. Öyle dört beşe bölmedi ha. Bir yere gireceğiz şimdi. Alimun ya alimdir. Yani dini bilen. Ben alim olduğumu iddia edemem. Siz ediyorsanız Sizi bilmem. Bu alimlik işinde pek nasibimiz yok. Oradan çıktık bir defa şimdi. İkinci, ve müteallimun, Allah'ın dinini öğrenmeye çalışan. Buraya giriyor muyuz? Giriyoruz. Ben sabaha kadar okurum. Devamlı yazarım, sıralı kitapları incelerim. Bu yaşıma kadar 30-35 sene kitapların başından kalkmadım. İlme çalışıyorum. Elhamdülillah. Siz de kendi vakit bulamasanız bile bu derslere gelmekle ne oluyorsunuz? Ha, müteallim oldunuz. Siz de şimdi ne oldunuz? İlim tahsiline çalışan kişi oldunuz. Demek ki iki sınıftan ikisini kainatın efendisi seçkin kabul etti. Bak, iki sınıf diyor. Alim olursa veya müteallim olursa ilim tahsilinde. Onun için diyorum ki sakın dersleri bırakmayın. Ne perşembeyi bırak, zaten her akşam yok. Perşembeyi cuma bağlayan geceyi de bırakmayın. Bu pazar 15'te biri bırakmayın. Buna sırf niyet etseniz ilim tahsiline, sırf şu derse ilim tahsil niyetle gelseniz seçkin kullara ilhak olursunuz. Yok, Allah'ın izniyle olursunuz. Çünkü buraya ilim öğrenmeye geliyorsunuz. Hatta birçok kitap okumaktan daha fazla bu sohbette tesir eder. Esas sünnet sohbettir. Karşılıklı sohbettir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam zamanında kitap yazılması yoktu. Sonradan sahabenin zamanında tabiinde vardı ama esas sünnet nedir? Bu karşılıklı sohbettir. Onun için bu sohbette alınan ilim kitaptan bile alınamaz. Ağızdan alınan hudül ilme minefairical. Hadis-i şerifteki emir, ilmi alimlerin ağızlarından alın. Bu da çok önemli bir rivayettir. Ağızlarından alın. Onun için siz ağızdan almak üzere buraya geliyorsunuz. E şimdi tabii herkes gelemez. Canlı yayınlar olduğu için radyodan, internetten şimdi dinleyen o da ağızdan almış olur. Ama burada oturan gibi hürmetli oturmak şartı var. İlim mecliste hürmet edecek. Hanım o arada çayı getir, bir yandan hoca konuşuyor. Bir de çay içelim bu arada, olmaz. Bir de sigara tüttürelim, olmaz. Bir de bacak bacak üstüne, olmaz. Karı kuru karışık, olmaz. Şimdi oturuyorsun internetin başında, efendim veya radyonun başında, ilim niyetiyle dinliyorsan edepli dinleyeceksin. Yok hoca ben sen ne diyorsun, açığını arama dinliyorum, cehenneme kadar yolum var. Açığımı ara. Amma ve lakin, ilim tahsil eden seçkin insan olmak istiyorum diyorsan da buraya da gelemiyorsan, aynı şuraya gelen adamın edebi gibi abdestli, ikindi namazını kılmış. Öyleyse namazı kaçırdıktan sonra bunun ilmi mi olur? Sen de namazını kılmış, abdestli vaziyette oturdun, dinliyorsan seni de buraya dahil ederiz inşallah. Zaten bizim elimizde bir şey yok. Melekler yapıyor bu işleri, tasnifleri. Vel baki hemecün ri'a'un etba'un la abdallahu bihim. İşte dinle. İşte dinle. Şu hadis-i şerifin devamına bak da. Bir adam dininin tahsilinde değilse, alim değilse ve dinini öğrenmeye de çalışmıyorsa, vakit ayırmıyorsa, bu diyor sıradan, rastgele, efendim uyuntu, bir avam, rastgele insanlar sınıfından olur ki lem yestadî'û kullu nâik, bağıran, çağıran, sokaklarda dalanan, ilim nurundan aydınlanmayan, velem yelcehu ila ruknin vesik, sağlam bir temele dayanmayan, efendim ayete hadise dayanmayan, Allah'ın dinine dayanmayan rastgele adam ki bunlar, Allah'ın bunlara hiç itibarı yoktur diyor. Rabbim onlara hiç kıymet vermez. Bir alime, bir talebeye değer verir. 7 milyar insan dinini öğrenmiyorsa onları adam yerine koymaz Allah. 7 milyarı koyarsın buraya 5 para etmez. Bir alim, bir talebe din okur, öğrenir. Allah ona değer verir. Dünyayı onun hürmetine yaşatır. Siz inşallah bu dünyanın devamına neden olan seçkin insanlardansınız. Çünkü bugün tatil gününüz, vaktinizi ayırmışsınız. Buraya derse gelmişsiniz. Allah'ın dinini öğrenmeye gelmişsiniz. Onun için seçkin insanlardan olduğunuza ben şahitlik ediyorum. Bu hadisler ışığı altında. Hazreti Ali Efendimizin de keramallahu vecehu bu usta tarifi vardır. Bu tariflere bakarsak ilim tahsilinde olduğunuz için siz Allah'ın değer verdiği kullardansınız. Çünkü neden? Allah'ın dinine değer veriyorsunuz. Vakit veriyorsunuz. Ama bütün maçları takip etsen, hiçbir gol kaçırmasan böyle. Kim ne gol attı? Hangi dakikada? O çıkıyorlar bir de Allah'ın maç bitti bir şey değil. O yorumları bitmiyor 3 saat. Allah'ım ya Rabbim. Deli olmamak işten değil ya. Ya ne konuşuyorsunuz dedi. Zaten herif 60 golü yemişsin. Hala diyor ki sağdan gitseydi şöyle olurdu. Soldan gitseydi böyle olurdu. Çimene bastı. Hava kaygan idi. Öbürü onu oradan sövdü de onun morali bozuldu. Ya gol yendiyse 1-2-0 neyse tamam bitti. 3 saatte geriye dönük rezalet. 3 saat geri. Şimdi biten bitti. Şimdi 3 saatte önündeki vakti kaybedecek. İnsanları nasıl oyalıyorlar ya. Tabii onlar dizilerden daha ehven. Diziler daha beter. Dizilerde gavurluk var. Elfaz-ı küfür var. Allah'a isyan var. Kadere itiraz. Diziler hepten kafirlik. Öyle diziler var adamı kafir ediyor. Onlar daha beter. Bazı çıplaklar var daha beter. Beter, beter, beter. Ne olacak bu iş ya? Bu millet nelerle meşgul oluyor? Şimdi bakalım efendim 7 milyar insan, 1,5 milyar Müslüman var. Bunların kaçta kaçı ilim tahsilindedir? Evet oturup işi gücü bırakıp çoluğu çocuğu terk edip de gelip burada efendim medreseye gideyim, Kur'an kursuna yazılayım, on sonra hanım aç kalsın. Öyle değil. Ama en azından şu derslere gelebilirsin. Şu sohbetlere katılmakla bile ilim tahsil edebilirsin. Bu kadar da vakit veremediğin zaman ne olacak bu iş? Demek hiç Allah'ın dininden haberin yok. Şu dinlenilenlerde çok şuur oluyor. İnsan ne meseleler öğreniyor? O sonra bizim sohbetlere devam edenler hocaların, müftülerin yanlışını buluyor. Öyle bir konuşma yapıyorlar. Bir de çenesi kuvvetli olanlar var bazı bizim cemaattan. Çenesi bir konuşuyor, bazı diyor müftüler falan hep beni dinliyor. Diyor ki nereden biliyorsun bunları ya? E tamam sohbete gelmenin bereketi. Bu derslerde siz diğerlerini geçersiniz inşallah. Farkı var. Aynı şeylerin tekrarı yok. Yani aynı meselelerin tekrarı yok burada. Burada hep hiç duyulmadık yeni ilimler var. Çünkü ömrümüz az. Hep aynı şeyleri tekrar edemeyiz. Yeni dersler yapacağız inşallah. Bak Şifa-ı Şerif hiç yapılmamış ders bu. Devamı takip ediyoruz ilerisine. Şimdi 54 farz hiç yapılmamış. 54 farzı yapılır Perşembe günü Ehl-i Beyt'in dersi. Hiç Ehl-i Beyt'in imamları tanıtılmamış. Bak farkındaysanız hep size yeni meseleler konuşuyorum. E şimdi Ehl-i Beyt dersi bitecek. Sonra 54 farz bitecek. Büyük günahlar. 70 tane büyük günah. Bak 70 hafta süren. Büyük günah. En mühim mesele ölçek belayı bulacağız. Hangisi büyük günah haberimiz yok. 70 yani bazısı 2 hafta sürse en azından 100-140 ders sürer. Bunlara devam etmemiz lazım ki ilim tahsil edelim. Allah için niyet edelim. Ben de niyet edeyim, siz de niyet edin. Yaşadığımız müddetçe bu derslere devam ederek Allah'ın dinini öğrenip öğreteceğiz inşallah. Amin. Şimdi bu niyet üzereyiz. İnşallah sıradan olmaktan çıktık. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ma acibi şemaili, o siyasetleri, o yönetimleri, o avama başka, havasa başka, evet, münafığa başka, müşriye başka, Müslümana başka, kaba adama, bedeviye başka, kibara başka, değil mi? Ebu Bekir Sıddık giriyor, radıyallahu anh, ayakları uzatmış, çekmedi. Hazreti Ömer giriyor, toplamadı. Hazreti Osman girince ayakları topluyor. Neden? Hazreti Osman çok utanma sıfatı ağır basıyor. Acayip utanıyor. Hayada böyle bir şey yok. Melekler de ondan utanıyor. Resulullah dediler, ya Resulullah Ebu Bekir girdi. O Ebu Bekir daha eftal. Eftallik ayrı bir şey. Adamına göre muamele. Ömer daha eftal Hazreti Osman'dan. Ama onlar da toparlanmadı. Niye bu da toparlan? Keyfe la estahi. Mimmen istahya minu melâketur rahman. Rahman'ın melekleri bundan utanıyor. Ben nasıl utanmayayım dedi. İşte onun vasfı nedir? Ona göre hareket edeceksin. Öyle mi değilmiş? Bazı adamlar rahat rahat konuşursun onunla. Bir şaka şamata gider. E öbür adama ona yaptığın lafın aynısını yaparsa adam darılır sana. E bu darılmadı. E darılmaz o adamın efendim şeyi yetiştiği ortam meselesidir. Aldığı kültür meselesi. Öbürü kibardır, naziktir, çıt kırıldımdır. Ona göre konuşacaksın. Herkese aynı konuşmayı yaparsan birini kırarsın, birini darıltırsın. Arkadaşlıkların çoğu böyle bozuluyor. Efendim, bedevi geliyor mesela. Camiye işiyor. Ravza-i Mutahara'nın içine kalktı işedi. Sahabe-i kiram saldıracaklar buna. Saldırmaya da kalktılar. Adam da daha işemeye yeni başladı hemen üzerine saldırdılar. De'uhu buyurdu ki bırakın adam işini bitirsin çünkü başladı bir defa. Bak siyasete bak. Yani başladı bir defa şimdi bunun yarıda kesmek hem sağlığa zarar hem bedene zarar. Olan olmuş. Bırakın dedi rahat bitirsin. Bitirdi. Ondan sonra çağırdı. Dedi ki bak camiler O zaman yeni kurulduğu için bu adamın haberi yok. Dedi ki mescitler bunlar için innel mesacide lem tübne lihaza. Mescitler bunlar için bina edilmedi. Bu böyle şeyler mescitte yapılmaz. Ama sahabeye de dedi ki da'u elku ala bevliyi zenuben mimma, bir kova su getirin. Bir kova suyla dedi idrar yerini temizleyelim dedi. Ha orada bir kova suyla o iş temizlenir. Ama adamı orada yarıda kestirmek veya dövmek, mövmek yaptığın zaman onu Karadeniz'i döksen temizleyemezsin. Adam dinden çıkar. Siyaset. Böyle iş olmaz. Emri bil maruf. Usulü var. Yani yönetim dediğim bu. Adama gelmiş bizim arkadaşlardan biri. Altın yüzük haram diyor. Çıkart diyor bunu. Çıkart. Böyle başlanmaz ki lafa. Adam da hırsız zannedecek yüzüğümü alacak diye ya. Ondan sonra adam da dedi ki adımı sor. Belki adım Akop dedi ya. Yani adam Akopsa altın yüzük haram oluyor mu? Olmuyor. O zaman laf sıradan git dedi ya. Belki adım Akop dedi ya. E şimdi bizdeki hareketler yanlış. Adam diyor safa girdim diyor. Böyle oluyor kabalıklar bizim cemaatlarda falan böyle diyor. Tam namaza duracağım diyor. Bir yumruk diyor böyle. Allah Allah. Ya yok dedi. Vallahi yemin etti ya. Bir acıdı diyor böyle. Ne oldu dedim diyor. Sarığın nerede demiş. Ya böyle hareketler olmaz kardeşim ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Eskiden duyuyorduk mesela. Sohbete geliyor kadın. E pantollu baş aşırı neyse falan. Bir çimdik kadına. Ya atmayın çimdik diyorum kardeşim. Abdi İpek dedim her yerde dedim. Pantollu da gelebilir, başı açık da gelebilir. Allah Allah. İmam ne yaptı? Baktı ki camide cemaat yok. Gitti şeye. Kahveye. Hadi dedi gelin namaza. E dedi ki kardeşim bu potinlerimizi çıkar ki canımız çıkmış. Böyle şey. Ya kim dedi sana? Öbür hoca öyle yaptı. Dedi gel ayakkabıyla girdin dedi ya. Halıları çetti. Ayakkabıyla kıldırıyor bunları. Bu tayin oldu. Öbür imam geldi. Bir baktı. Çıkın lan dedi. Ne bu ayakkabıyla camiye giriz falan. Ondan sonra dediler öbür imam bize izin verdi. Kimmiş öbür imam? Gitti buldu onu bir köyde. Dedi ki sen nasıl adamsın ya? Milleti soktun camiye. Kilise mi burası? Yahu dedi ben içeri soktum. Canım çıktı ayakkabılar. Sen de ayakkabısını çıkarsaydın dedi ya. Yani bu işin usulü var be kardeşim. Cemaattan nefret ettirmemek lazım. İnsanlarla iyi geçinmek lazım. Güzel, yumuşak huylu olmak lazım. Ehli sünnet itikadını doğru bilmek lazım. Zaten ehli sünnete göre günahlan adam dinden çıkmıyor. Efendi Hazretleri böyle mi öğretti bu millete ya? Mübarek derdi ki bir kere bile secde etmese yine hiç olmazsa farzlara, vaciplere inansın. İman, İslam şartlarına inansın da müebbet cehennemden kurtulsun bari. Müebbetten kurtulsun. Bari millete anlatalım da derdi. Bir secde etmese bile hiç olmazsa imanını kurtarabilsek de müebbetten kurtarsak. Şu efendideki inceliğe bak ya. Bunu bugün ilahiyatta o kolaylaştıralım diyenler var ya, kolaylaştıralım derken dinden çıkarıyorlar milleti. Öyle kolaylaştırmak olur mu? Kolaylaştırmak diyor, üç vakit namaz kılsan olur. Öyle kolaylaştırmak olmaz. Namazı üçe indirdi mi gavur olursun. Ama kolaylaştırmak bile, madem kılmıyorsun, bari inan da gavur olma hani. Ona göre yavaş yavaş, sırayla. En büyük ufku Efendi Hazretleri aş. O İman İslam Risalesi yazdı mübarek. İman İslam Risalesi'ni derdi ki ya şunu bari millete ulaştıralım da bunlara sırf inansalar yeter derdi. Sırf inansalar. Ebedi cehennemden kurtulsun derdi. Buna göre hareket edeceğiz biz. Efendim bedevinin biri geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kalın bir kumaş giymiş. Hediye geliyordu ona. Bu yakası da çok sert böyle. Deve kılından mı ne? Arkadan da geldi. Müslüman adam. Sahabeden, radıyallahu anh başımızın üstünde ama işte yeni tanışıyorlar da gelmiş, bir çekti böyle boynunu, şöyle, elbisesini bir çekti arkadan, ya insan önüne geçer, selamu aleyküm ya Resulallah der, hiç daha bir şey demedi, dedi. Bir çekti böyle, sahabeden Enes Hazretleri olacak diyor, bir baktım diyor, boynu bütün kıpkırmızı oldu diyor, sallallahu aleyhi ve sellem, biz olsak bir tane böyle, ondan sonra bir de hocayı böyle çekse, bir de dönse, dur be bir fetva soracağım dese, ne biçim adamsın lan bilmem. Hocaya böyle mi yapılır? Bizim hocalar kendi kendine tabii terbiyeyi de verir yani. Havalar var ya bizde havalar. Ondan sonra bir döndü sallallahu aleyhi ve sellem. Buyur dedi bir isteğin mi var? Hazreti Enes de bekliyor ki kızacak mı acaba? Dedi ki Allah sana bu kadar beytülmal nasip etti dedi. Bütün ganimetler yağıyor dedi. Ben fakirim dedi. Bana da bir şeyler ver ya. Şöyle bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdu. Hemen dedi bunu götürün beytülmaldan ihtiyacını giderin fakir. Korktu mu ondan? Haşa. Krallar gerçek kokmazdı. Kisralara meydan okudu. Kayserlere meydan okudu. Ama bir bedeviye karşı kıldan edecek. Neden? Bilmiyor. Yeni gelmiş. Siyaset, yönetim. Bunlar hepsi mucize işte. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Eğer sen katı bir adam olsaydın, kaba olsaydın, sert sözlü olsaydın, bir tane sahabe kalmazdı, hepsi etrafından dağılırdı Allah buyuruyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَوْمْ Allah sana acıdı, Allah ümmetine acıdı, onun için sana yumuşak huy verdi diyor Kur'an. Bunlar önemli. Ahlak lazım, edep lazım. Kürsüden konuş, aşağı indiğin zaman adam sana bir şey soracak. Hadi be falan. Böyle hareketler yapmamak lazım. Böyle hocalar var. Hava iyi değil, kibir iyi değil. Sünnete uymak lazım. Sünnet sadece sarık sarmak mı? Bunlar da sünnet. Kaba davranana yumuşak davranacaksın. Terbiyesiz konuşana sen kibar olacaksın. Bu işler böyle. Bu din öyle kolay değil. Macibi şemaili. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siyaseti bitmez. Ama bir de mübarek şekli şemaili. Evsaf-ı kerimesi, ahlak-ı kerimesi. Ben bunları yazdım. Efendimizin ahlakı hakkında bir kitap yazdım. Geçen Mevlid derslerinden beri. Onu mutlaka okuyun. İmam Şahrani'nin kitabıdır. Tercüme ettim onu. Ahlak-ül Nebi adı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı. Sorun Arifan'da vardır. Efendimizin ahlakı. Sırf o kitap çok da bir şey değil. Belki de bir gecede, iki gecede bitirirsiniz. Çok güzel ahlakı anlatılıyor orada. İmam Şahrani toplamış. Kattesallahu aleyhi ve sellem. Onu okuyun mesela. Ve bedi'i siyerihi, onun eşsiz sireti, yani hareketleri, tavırları, fazlen, nerede kaldı amma afazo, bir de öğrettikleri, akıttıkları minel ilmi, bir de öğrettiği ilimler, milyonlarca hadis-i şerif. Maddi manevi, hastalıklara, bedeni dertlere, manevi dertlere, uykusuzluktan tut. Uyumamaktan, uyuyamamaktan, yorgunluktan, borçlanmaktan, gözün ağrımaktan, dişin ağrımaktan, her şeye bir hadis var. Allah. Helallar, haramlar, miraslar, ölene, kalana, diriye, doğumundan çocuk nasıl karşılanacak, ölümünde adam nasıl kefenlenecek, her mesele. Ne eksik etti ki? Bu kadar akıttığı ilimler ve kararahu mine şer'i, bu takrir buyurduğu, yerleştirdiği şeriat hükümleri. Allah Allah. İki rekat kılınacak namazda 12 bin fıkıh meselesi var. 12 bin fıkıh meselesi, iki rekatta. Bunların hepsi onun hadislerinden alınmış. Hiç kimse kafadan müçtehit olamaz. Hadise dayanacak. Bu ne kadar ilim öğretti bize. Bir de şimdi gelelim. Dûne teallümün sebak. Peki bu meseleleri önceden birinden öğrendi mi? Öğrenmedi. Hiç öğrenmesi var mı? Talebeliği var mı bir yerde? Yok. Ve lâ mumâresetin tekaddemet. Peki bir efendim birinin yanında durup da hani hoca talebe gibi değil de öyle seyreder, ilgilenir, kitap okur falan, böyle bir şey var mı? Yok. Öncesinde hiç 40 yaşına kadar bir kitap okuduğu var mı? Okuma yazma biliyor mu? Bilmiyor. Bir hocadan okumuş mu? Yok. Ve lâ mutâlâetin lil kütüb. Kitap mutâlâ etmiş mi? Yok. Minhu. Kendisi tarafından hiçbir mutâlâ vakı olmamış. Bir kitap gözden geçirmemiş. Bir tecrübe meselesi de yok. Hani birilerinin yanında durur da usta çırak gibi böyle bir öğrenir bir şeyler. Öyle de bir şey yok. Kendinden evvel bir peygamberi görmüş değil. Kendi zamanında peygamber yoktu. Hangi peygamberden ders alacak? İşte bunları düşünen, geride gelen vemenin şartın cevabı geldi şimdi. Hanım kardeşler kitaptan takip ediyorlar. Onlar meraklıdırlar. Onun için söylüyorum. En başta bak geçti 3 satır evvel. Vemen teemmele. Kim bunları düşünürse, cevap şimdi geldi. Lem yemteri, hiç şüphe etmez. Fî rüchâni akli. Onun aklının üstünlüğü. Ve fî'û bi fehmi. Onun anlayışının ve zekasının derinliği ve her şeyi delip geçtiği. Li evveli bedâhetin. Yani hiç düşünmeden anlar bunu diyor. Kimse hiç şüphe etmeden, hiç düşünmeden hemen ne yapar? Bu meselenin kararını verir ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en üstün aklın ve zekanın ve fetanetin ve zekavetin sahibi yegane odur. Raza bu mesele zaten ma la ihtiyacu ila takririhi. Çok takrir etmeye, bu meseleyi çok izah etmeye de muhtaç bir konu değildir. Niçin li tahkikihi? Burada tahakkuk manasındadır tahkik kelimesi. Li tahakkuk o kadar ortadadır ki, o kadar açıktır ki bunun pek izahına da lüzum yoktur. Fakat kâle Vehb ibn-i Münebbi radıyallahu anh. Vehb ibn-i Münebbi Hazretleri şöyle buyurmuştur. Bu Vehb ibn-i Münebbi Hazretleri efendim Yemenlidir ama aslı Yemenli değil. Faris oğullarındandır. Ta Kisra zamanından babalarını, atalarını Yemen'e göndermişler. Orada kendisi tabii birkaç dede olduğu için geride Yemenli sayılıyor. Tabi'idir. Tabi ne demek? Sahabe görmüştür. Sahabeden değil, tabi'idir. Vehb ibn-i Münebbih çok geçer. Çok itiraz ederler. Kime itiraz ederler? Söyleyeyim size. Kâb-ül Ahbar'a, Vehb ibn-i Münebbih'e, bu ikisine çok itiraz eder. Kimler? Bu ehl-i sünnete karşı olanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki rivayetler, diğer konularda. Niçin? Bunlar sahabeden değil diye itiraz ederler. Bir de sanki sahabeye etmiyorlar da, sahabeye de ediyorlar. Sahabeden değil, bir de nedir? Bunlar eski kitapların alimleridir. Yani İsrailiyat derler. Yani Tevrat'tan, İncil'den ilim getirmiş diye bunlar işi karıştırmış derler. Haşa ve kella. Bakın ben size isim veriyorum. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh. Bu zata biliyorsunuz Mustafa İslamoğlu bu Yahudi, eskiden Yahudi olduğu için diyor. Ya eskiden Yahudilikle ne alakası var? İslam gelmemişti zaten. Babası ona vasiyetler etti. Benim yeni kitapta Kâb-ül Ahbar'ın Müslüman oluş kıssasını okuyun. Mevlid kıssası kitabı, mevcudu bitti, baskı bitti. Şu anda bulamayacaksınız. Çok tabii istifade etmek isteyenler var. Yeni baskı birkaç günde çıkar inşallah. Arifan'dan takip edersiniz. Orada Kâb-ül Ahbar'ın Müslüman oluşu diye başlık attım Fihrist'te. Gidin okuyun. Çok uzun bir kıssadır. Kâb-ül Ahbar çok yüce bir tabiidir. Hazreti Ömer Efendimiz derdi ki ona, bize biraz vaaz et derdi. O da başlardı anlatmaya Tevrat'tan, İncil'den. Hazreti Ömer hüngür hüngür ağlamaya başlardı. Ama o süzgeçten geçmiş meseleler. Nesh olan kısımlar değil. Onların hangisi değiştirilmiş, değiştirilmemiş ilmi var. Bizim gibi değil. Biz şimdi Tevrat'ta o ilme vakıf değiliz. O zaman onlar biliyorlardı değiştirileni, değiştirilmeyeni. Mesela Kâb-ül Ahbar'ın babası hiç değiştirilmemiş Tevrat vardı babasında. Hatta vasiyeti yaptı. Evladım sana dedi şimdilik aklın ermez, daha gençsin. Sana bir şey demiyorum dedi. Şurada pencerenin içinde dedi bir oyuk var. Oraya dedi iki tane Tevrat'tan sayfa dedi gömdüm. Kapattım. Ben öldükten sonra açarsın dedi. İşte o zaman açtığı vakitte Efendimizin tariflerini gördü. Babası iki sayfayı oraya gizlemişti. Ondan sonra baktı ki çıkmış Medine'de diye. Efendimiz 10 sene, 13 sene Mekke dönemi, o zamanlar böyle telefon, kaste yok ki bir anda duyulsun. Mekke nere, Yemen nere. Efendimiz'i duydu da tabi Efendimiz'e gelene kadar o biraz geciktirdiği işi. Sahabe-i kiramdan bazıları harbe geldiler. Cihat için, İslam'ı yaymak için geldiler. Onlarla beraber katıldı onlara. Müslüman oldu, Medine'ye geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'le görüştü. Ondan sonra Hazreti Ömer'in hep yanında kaldı. Yani Tevrat'ın değiştirilmemiş zamanları o zaman. Değiştirilmeyen nüshaları vardı ellerinde babasının falan. Bak ne dedi? Oğlum, bunu ben ölünce aç, buna göre git hareket et dedi. Ve Kâb-ül Ahbar bu yolu. Vehb ibn-i Münebbih'e de çok itiraz ederler. Vehb ibn-i Münebbih'ten rivayet geçtiği zaman sakat, zayıf, efendim İsrailiyat katmış. Haşa, bakın. Allah rızası için bunlara uymayın. Bu büyük, bunlar tabi'in tabakasıdır. En hayırlı asır sahabedir. Benim asrımdır. Sonra onları takip eden. Eğer ki bunların aleyhinde konuşanlara bir evet derseniz yarın ahirette belanızı bulursunuz. Bunlar büyük zatlar. Bunlar sahabe, bunları kabul etmiş. Sahabe bunlardan rivayet soruyordu. Sahabe. Sen nasıl sahabenin sorduğu, ilim öğrendiği adamlara kalkıp da efendim iftira atarsın? Bakın Vehb ibn-i Münebbih Hazretleri'ni söyleyeyim size. Geçmiş kitapları çok bilirdi. İbn Abbas Hazretlerinden ve diğer sahabeden rivayetler yaptı. İbn Abbas'tan öğrendi çok ilim. Fakat İbn-i Dinar Hazretleri, meşhur Malik İbn-i Dinar, çok büyük evliyadır. Kitaplarda görürsünüz Malik İbn-i Dinar. Bu gibi Evliyaullah da Vehb İbn-i Münebbih'ten ders aldı. Daha birçok insan ondan ders aldı. Bak ne diyor Aliül Kari Hazretleri? Aliül Kari hadis ilminde mahirdir Aliül Kari. Vettefeku ala tevziki Vehb İbn-i Münebbih'in güvenilir bir rivayetçi olduğunda bütün hadis alimleri ittifak etmiştir diyor. Anladınız mı? Bakın Aliül Kari'nin garantisi var. Vehb ibn-i Münebbih Hazretleri diyor, 30 sene yanını yere koymamıştır. Yanını yere yatmak için 30 sene koymamıştır. Ve meşhur bir söz vardır. Evimde yastık göreceğime şeytan görsem daha iyi. O bunun sözüdür. Çünkü yastık uykuya davet ediyor derdi. Efendim Hazreti de bunu naklederdi. Evet, böyle bir efendim ilim sahibi. Onun kardeşleri de vardır. Hemmam İbn-i Münebbih. O da ravilerdendir. Ömer İbn-i Münebbih. O da raviler. Ama en meşhuru Vehb İbn-i Münebbih'dir. Bakın ne diyor Vehb İbn-i Münebbih Hazretleri. قَرَأْتُ فِي اَحَدٍ وَسَبْعِينَ كِتَابًا Allah-u Teala'nın kaç kitabı indirdiği kitap var? 104. Bunların diyor 71'ini okudum. Eski kitapları. 71'inde de ne gördüm diyor. 71'inde de. Bir vaat 72 de var şerhte. فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا Bu kitapların hepsinde buldum ki اَنَّ النَّبِيَ sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün kitaplarda Efendimiz'den bahsedildi mi? Geçmiş bütün peygamberler kitaplar onu müjdeledi mi? O kitapta o bahis de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş kitaplardaki sıfatları. Bu yeni çıkan Mevlid kıssası kitabında hemen hemen 50 sayfa 40-50 sayfa o bahis var. Mutlaka okuyun. Tevrat'ta neler yazıyor? İncil'de, Zebur'da. Sakın Tevrat'ı İncil'i alıp okumayın. Biz bunları hadis kaynaklarından alıyoruz. Siz ancak böyle okuyabilirsiniz Tevrat'tan İncil'den bahis. Tevrat'ın İncil'in kendisinde ne var? Karışıklık var. Allah'tan olan da var. Papazların, hahamların uydurduğu da onu okumanız caiz değildir. Bizden birinin şu anda Tevrat İncil okuması haramdır. Haramdır. O ayrı bir şey. Bunlar hadislerden gelen, rivayetlerden, sahabeden, tabiinden gelen, süzgeçten geçmiş ha. Ben diyor bu kitapların hepsinde ne buldum? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ercihun nasi aklen. İnsanların akıl bakımından en üstünü ve efdalühüm ra'yen görüş ve fikir bakımından en faziletlisi ve en isabetlisi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın 71 kitabında bunu okudum diyor ben. Ondan üstün akıllı yok. Şimdi Mustafa İslamoğlu Kâb-ül Ahbar'a niye kızıyor? Vehb ibn-i Münebbiye niye kızıyor biliyor musun? Kâb-ül Ahbar ne demiş? Resulullah nurdur demiş. Resulullah'a nur denir mi diyor. Niye nur olsun diyor. Bu diyor Yahudilikten geldi diyor. Yahudi mistizmine meyletmiş diyor. Bir de öyle mübarek tabiinden olan zatı, sahabenin vaazını dinlediği zatı, Yahudilikten geldiği için Yahudilikte karışıklık kalmış diyor onda diyor. Ya sen nasıl böyle bir zaten Yahudilikle alakasını kurarsın? Niye Efendimiz'e nur demiş? Ben bunun hakkında bir reddiye yazdım biliyorsunuz. Arifan dergisinde çıktı bu cevabım benim. Gacâkü minellâhi nurun. Allah'tan sen nur geldi diyor Kur'an. E nur Kur'an olamaz mı? Olamaz. Neden? Ve kitabın mübin. Peşinden de kitap diyor. Kitap Kur'an'dır. Onun için nur başka bir şey. O Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'a da nur diyor başka ayette. Ve enzelnâ ileykum nuran mübînâ. Biz size nur indirdik diyor. İndirdik deyince gökten indirdi. Kitap o Kur'an. Ama size nur geldi deyince Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü peşinden ayrıyetten kitabı zikrediyor orada. İkisi bir olmaz. Farklı düşünülmesi gerekir. Vehbi ibn-i Münebbiye niye kızıyor? İşte 71 kitapta okudum. En üstün akıllı Muhammed Mustafa'dır dersen sallallahu aleyhi ve sellem. İşte abartıyorlar bilmem ne. Ne abartıyor? Allah'ın kitabında okudum diyor adam. Efendimizin aklının sallallahu aleyhi ve sellem tartışılacak bir yönü mü var? Ve fi rivayet nukra. Bakın diğer rivayette ne buyuruyor? Fevecettü fi cemi'iha. Bütün kitaplarda buldum ki Allahu Teala lem yu'tu cemi'an nas. İnsanların hepsine vermedi. Minbeti dünya, dünyanın başından ilen kıdâiha, bitimine kadar. Daha bitmedi. Gelecek bu kadar milyarlarca insan daha. Minel akli. Bunlara verdiği akıl, bakın ilk insan Adem aleyhisselam, şu anda 7 milyar insan var. Ne akıllı adamlar var değil mi mesela? Ne zeki, ne akıllı, süper zeka falan filan. Bir de düşün Adem aleyhisselamdan ne kadar geçti. Bir de kıyamete kadar ne kadar gelecek. Bütün bunların hepsinin aklı diyor, Allah'ın kitaplarında okudum diyor. Fî cembi akli sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Aklının yanında. Efendimizin aklını buraya koy. Hepsinin, bütün insanlığın aklını bir yana koy. İlla ki hebbeti ramlin bir kum tanesi gibi kalır. Beyne rimalit dünya, dünyanın bütün kumları arasında. Dünyada ne kadar kum var? Deli olmak lazım saymaya kalkmak için. Tımarhaneden taburcu etmeden evvel postekiyi verirlermiş yerine. Say bakayım evladım dermiş. Başlarsa bir iki sayma yatacaksın daha çok evladım derlermiş. Derse ki ula bu sayılır mı derse bu akıllanmış taburcu derlermiş. Dünyanın kumlarını saymaya kalkarsan zaten aklın yok. Bu kadar kum var zaten denizin dibinde ne kadar kum var. Sen sahildeki kumları sayamazsın daha. Dünyanın bütün kumları nerede? Bir kum nerede? İşte bütün insanlığın aklı bir yana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklı bir yana. Onun için kimse ondan üstün bir akıl iddia etmesin. Onun hadislerinden daha doğru bir söz var zannetmesin. Onun verdiği hükümlerden daha doğru bir hüküm var zannetmesin. Avrupa Birliği, Danışmanlar Kurulu, bilmem neler, abdestsizler, gusülsüzler, taharetsizler, cenabetler, cumadan içerler, pazartesiye ayılmak üzere, cumartesi pazar tatil, içerler. Ondan sonra bu kafalar bir şeyler kurmuşlar, dünyaya düzen vermek için her zaman yırtılıyor, deliniyor. Bir kanun yapıyorlar, delindi. Değiştirmek lazım bunu. Niye? Şunu düşünemedik, şuradan açık çıktı. Bir daha yapıyorlar, yetersiz oldu, değiştirmek lazım. Devamlı değiştiriyorlar. Çünkü neden? Akıl kıt, akıl yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kanun koymuş Allah tarafından. Hiç değişir mi? Hep geçerli mi? Şimdi kanun düşüyor. Neymiş? Tecavüzcüler hadım yapalım mı, yapmayalım mı? İslamiyet ne dedi tecavüzcüyü? Recmedeceksin dedi. Bak o kanun ne zamandır devam ediyor. Sen o recmi uygulasan daha bir tane tecavüz eder mi? Etmez. Sen ne yapıyorsun? Hadım yapacaksın. Hadım yapmakla kurtaramazsın ki. O yine gücü kalmaz ama aklında yine fitnelik kalır. Hem de daha beter aklına vurur bu sefer. Ondan sonra ne yapar? Başka türlü insanlara saldırır, bağlar, eder. Başkasına tecavüz ettirirsen gavurluğun sonu mu var? Şeytanlığın sonu mu var? İblisliğin sonu mu var? Fesadın sonu mu var? Temiz iş. Rejim edeceksin, bitti. Bu kadar basit. Sen şimdi hadım edeyim mi etmeyeyim mi? Et, kurtaramazsın ki. Devamlı değiştir. Devamlı değiştir. Neyi devam ediyorsun? İdam vardı. İdamı kaldırdılar. İdamı da hoş, haklı, haksız herkes idam ediyordular. Öyle olmaz ki. Kısasa kısas yapacaksın. Şimdi adam öldüreni öldürsen bu kadar cinayet devam eder mi? Etmez. Adam nasıl olsa birkaç sene yatıp çıkacağım diyor. Ondan sonra efendim bir de ikide bir af lan çıkarıyorlar. İkide bir af. Yok efendim mururu zaman. Lan benim davalar hala mururu zamana uğramadı 15 senedir be. Bu ne oluyor adam öldüren katil, tecavüzcü ne kadar hep çıktılar. Onlara mururu zaman da işliyor. Mururu zaman çık dışarı. Ne olacak? Bir daha yaptı, bir daha yaptı. Ondan sonra adam şunları öldürmüş. Aa bir de inceledik sabıkası varmış. Meğer önceden abisini de öldürmüşmüş, şunu da öldürmüş. Utanmadan da bunu söylüyorsunuz ya, utanmadan ya siz. Kardeşim bu vaziyette bu memlekette huzur olur mu ya? Akıl Muhammed Mustafa'nın aklı sallallahu aleyhi ve sellem. Nakil Muhammed Mustafa'nın nakli sallallahu aleyhi ve sellem. Vahiy ise onda, akıl ise onda. Uy ona kurtul. Vettebi'u leallekum tuflihun. Ona uyun felah bulun diyor Kur'an. Vettebi'u leallekum tehtedun. Ona tabi olun hidayete erin buyuruyor Kur'an. Sen o zaman dünyayı cennet gibi yapmak, en azından vatanımızı efendim şöyle bir huzur üzere yürütmek, yönetmek istiyorsan işte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Örneğimiz o olmazlar. Onun hadislerine bakıp hareket edersen bütün bu sorunlar biter. Hepsine çözüm üretmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Kale mücahidun. Şimdi aklını anlattık. Nereye geldik? Gözü. Mesela bazı duyularını anlattı ya baştan. İmam Mücahid Hazretleri, o da çok büyük bir tabiindendir efendim. Kıymetli zat buyuruyor ki yalnız burada şöyle bir mesele vardır. Kalkar derler ki İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dünya işinizi siz daha iyi bilirsiniz diye bir hadis var. Var mı böyle bir hadis? Var. Ama bunu güzel izah etmek lazım. Bir gün Medine'de bir hurmalığın yanından geçiyordu. Baktı ki aşlama yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Buyurdu ki لَعَلَّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا. Belki de dedi bu aşlamaya çok uğraşıyorsunuz. Bunu yapmasanız da belki de iyi mahsul alabilirsiniz. Onlar da hadis-i şerif olarak kabul ettiler o sözü. Aşlamayı bıraktılar. Aşlamayı bırakınca ne oldu? Meyve, yani hurma, çok şey çıktı. Cılız böyle hiç. Tatlı böyle etli metli değil. O sene hurmaları bozuldu. Geldiler dediler, ya Resulallah sen bizim yanımızdan geçerken böyle dedin. Biz de aşlama yapmadık. Bu sefer böyle çıktı. Bakın cevaba şimdi. Bunu da bilinmeniz için söylüyorum ki birisi size bu hadisi önünüze koyarsa cevabınız hazır olsun. İnnemâ ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Şimdi hemen burayı alıp da işte bak o da yanıldı. Haşa. Değil bak. Ben de sizin gibi beşerim. İlerisi var. Feydâ emertüküm bi şeyin min dinikum fehuzû. Din hususunda, hüküm hususunda, helal hususunda, haram hususunda size bir şey emredersem Onu hemen alın. Din hususunda. İde emartukum bir şey min ra'yi. Eğer kendi görüşüme göre size bir şey dersem, yani kesin konuşmazsam, çünkü ben orada başında ne dedi? Lealleküm dedi. Belki de dedi. Ama mesela belki de namaz 5 vakittir. Der mi öyle bir şey? Belki de altın yüzük erkeğe haramdır. Öyle bir hadis var mı? Allah diyor, ipekten altını ümmetimin erkeklerine haram kıldı diyor. Burada şüphe var mı? Yok. Ama belki böyle yapmasan daha iyi olur. O belkiyi koyarsa zaten bu vahiy değil demektir. Vahiy olsa belki der mi? Dikkatli olun. Meseleleri güzel anlayın. O zaman feynnemâ ne beşerun, ben de bir beşerim. Uhtu ve sıyıp, bana vahiy gelmediği zaman, vahiy gelmediği noktada dünya meselesinde bir şey dediğim zaman da o çıkmayabilir. Anladınız mı şimdi? Onu onunla ne yapmayın? Karıştırmayın. Bizim dediğimiz neydi deminden beri? Hüküm meseleleri. Kısası kim emretti? Allah. Recmi kim emretti? Allah. Biz onu konuşuyoruz. Vahyi konuşuyoruz. Hadis-i şerifler de vahiy midir? Vahiydir. Amma ve lakin. Bana şuradan bir su getir. Bunun vahiy olmasına bir lüzum var mı şimdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine dese ki bir su getir içeyim. Bunun vahiy demenin bir lüzum var mı buna şimdi? Ama derse ki o kabın üstünü kapa. Açık tutma. İçine hastalık yağıyor, onun da içine düşebilir. Bu nedir şimdi? Bu vahye girer. Çünkü bu hadistir. Bir hüküm veriyor. Burada hüküm veriyor. Hüküm verdiği zaman vahidir. Ama ve lakin kendisi efendim başım ağrıyor dedi. Başım ağrıyor demesinin seninle benimle bir ilgisi var mı? Bir hüküm veriyor mu bize başının ağrımaz? Ama başım ağrıyor dedikten sonra başınız ağrıdığı zaman şunu okuyun derse ne oldu? Vahidir. Biraz anlatabildim mi? Biraz zeki olursanız inşallah. Allah hepinize Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aklından, zekasından, bana da size de bir zerre nasip et. Kafamızı bir açsın ki böyle ne kadar batıl, muptıl, müfsit, sapık, doçent, profesör kimin karşısına çıksak onu susturalım inşallah. Bana bak, Allah size bir akıl verir, hepsini susturursunuz ha. Öyle hoca değilim, moca değilim demeyin sonra. Allah sizi de yetiştirir. Siz Resulullah'ın taraftarı olursanız size feraset verir, zekanızı açar. Öyle adamlar ben biliyorum. Hocam hoca değil ya. Herkesi susturuyor ya. Derslere devam, sohbetlere devam inşallah. İmam Mücahit Hazretleri de bu. Kâne Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kainatın Efendisi idâ kâme fissalâ, namazda ayağa kalktığı zaman, kıyama durduğu zaman, yerâ min halfi, arkasından görüyordu. Arkasından. Ne gibi? Kemâ yerâ min beniyedey, önünden gördüğü gibi görüyordu. Buna Kur'an'da ayet var. Ve bir bu mana ile fessara İmam-ı Mücahit tefsir yaptı. İmam Mücahit baş müfessirlerden. İbn Abbas'ın talebelerinden geliyor. İmam Mücahit dedi mi tefsir ilminde her yerde İmam Mücahit geçer. Bak ne mana verdi ayete. Kavlehu Teala. Allah'ın kelamını ve tekallubeke fissacidin. İnnehu yarake hine tekum. Sen namaza kalktığın zaman ayakta Allah seni görüyor. Ve tekallubeke fissacidin. Sen imamsın önde. Senin gözünün arkadan secde edenleri nasıl seyrettiğini de görüyor. Halbuki önünde kimse yok. Secde edenleri nasıl seyrettiğini de görüyor diyor. Yani Efendimizin seyrettiğini sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ve fil Muvatta, Muvatta kitabında, kimin kitabı Muvatta? Maşallah bak, böyle kültürünüz artsın inşallah. İmam Malik Hazretleri 4 mezhep müçtehitlerinden biridir. Hadis kitaplarından onun hangi kitabı vardır? El-Muvatta, Muvatta denen kitabı var. Çok sahihtir, muteber. Ebu Hureyre'den rivayet ediyor tabi. O da bir sahabeden rivayet etmesi lazım. Çünkü o sahabi değil. Anhu aleyhissalatü vesselam. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ediyor. Ne buyurdu? İnni le'erâkum min verâi zahri. Bu hadisin başında ne diyor? Buhari'de de geçer. وَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا. Saflarınızı sık tutun, düzgün yapın, ileri geri olmayın, aralarda boşluk bırakmayın. Şeytanın kara koyun gibi saf aralarındaki boşluklarda dolaştığını görüyorum diyor. Şeytanları görürdü, melekleri görürdü, hep görüyor böyle. Böyle safta pay bıraktığın zaman, sahabe-i kiramın omuzları nasıl olurdu? Sağ ve sol omuzları safta sık durmaktan eskirdi. Ama sadece safta sık tutmaktan eskimez. Bir de imam çok uzun okumaktan. Şimdi bizim ne kadar sık dursak da en fazla 4 dakika. Eskimez. Uzun kılmıyor ki. Tabii uzun kılarlardı. Bir de safta sık dururlardı. Omuz başları eskirdi. Öyle sık durun. Şimdi bir sıkıştırsan adamı bir morali bozuluyor, bir sinirleniyor. Kendi çıkıyor geri bu sefer. Ya, falan bir şey yapıyor. Ne sıkıştırıyorsun? Cami boş. Ya caminin boşluğundan bize ne? Önde iki safta varsa sık olacak. Arkası boş kalsın. O da diyor ki yer var yani. Beni ne sıkıştırıyorsun? Ya kardeşim sünnet. Adam sünnetten bir şeyden haberi yok ki. He? Adam imam abdesti bozuldu, burnu kanadı, bir şey oldu. Ne yapacak? Hemen arkasından birini çekip yerine getirecek de adam oradan kaldığı yerden namaz devam edecek. Cemaatin namazı da bozulmayacak. Öyle değil mi? Hiç böyle bir şey yapsa ne olacak şimdi? Gidiyor imamın arkasında duruyor. Adam da bozuldu abdesti. Çekiyor bunu. Ne çekiyorsun beni lan diyor. İmama diyor. Ya ulan konuşmayacaksın daha, anlasana ki imam niye çekecek seni kardeşim? Adamın abdesti bozuldu, çekiyor seni daha. Ne çekiyorsun denir mi? Böyle cahillik var, böyle bir şey bilmiyorum. Efendim, saflarınızı düzgün yapın. Kurşun dökülmüş gibi kenetlenin. İnni erâkum min verâi zahri. Ben sizi sırtımın arkasından da görüyorum. Bu Buhari'de de var, Muvatta'da da var. Hadis-i şerif sahihtir. Bu görüş kimde var? An Enes radıyallahu teala. Hazreti Enes rivayet ediyor. Fi's-sahihayn. Ne demek? Sahihayn, iki sahih kitap. En sahih iki kitap hangisi? Enes İbni Malik, Buhari ile Müslim. Rivayetinde geçiyor. Ekimur ruku'a ve's-sucud. Evet. Ve nahvuhu yani bu hadisin bir benzeri de nerede var? An Enes'in, Enes'ten geliyor rivayetle. Fi's-sahihayn, Buhari Müslim'de de bir benzeri var. Orada da şöyle geçiyor. اَقِيمُ الرُّكُعْ وَسُّجُودُ Rükûnuzu, secdenizi tam yapın. Tadili erkana riayet edin. İmamdan önce eğilmeyin. İmamdan önce kalkmayın. Bazı insanlar dayanamıyor. Hemen imamdan önce kalkıyor. Geçen ben bir yerde kıldırıyorum. Tahiyyatta da biraz çok sünnet dualar var. Onları okuyorum. Baktım adam selam verdi gidiyor. Yahu diyor amma uzattın diyor. Ben de diyor bitti zannettim. Ulan bitti ben de. Allah Allah. Bizim millet, hadi önce kalkanı falan duydum da selam verip gideri de yeri gördüm ya. Çok gezersen başına her iş geliyor. اَقِيمُوا الرُّكُعَ وَسْجُودُ Rükûnuzu, secdenizi tam yapın. İmamdan önce kalkmayın, eğilmeyin, doğrulmayın. İmamdan önce selam vermeyin. اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُتَمَّ بِي İmam kendisine uyulsun diye öne geçirildi. Hadis-i şerifte. Ya. Nasıl görüyor arkasını ya. Bir kere selam verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Selam verir vermez ne buyurdu? Kimdi demin imamdan önce eğilen kalkan diye arkaya söylüyor. Halbuki gördüyse bil, tanıyor. Niye adını vermiyor? Rezil etmek için, etmemek için adını vermezdi. Böyle bazı şeyler söylediği zaman şöyle yapardı. Mesela namazda yukarı bakmış adam, onu görüyor arkasından. Arkasından görüyor. Ma ba'lu akvamin yerfa'un absarhum ila sema'i fi's-salah. Namazın içinde gözünü göğe doğru çevirenlerin niye böyle yapıyor bunlar? Demiyor ki Enes niye böyle yaptın mesela? Ya ne diyor? Böyle yapanların hali nedir? İsim vermiyor, teşhir etmemek için. Sahabenin içinde rezil etmemek için. Ondan sonra ne buyurdu? Başını namazda diyor çok nur yağıyor, Allah perdelerini kaldırıyor. Namaz kılanla aradaki perde açıldığı için namazda yukarı doğru biri bakarsa gözü kör olabilir diyor hadis-i şerifte. Çünkü manevi bir şeydir o, enerji diyorlar şimdi ona, feyiz meselesidir. O namazda yukarı bakmak çok tehlikeli, gözün görüşünü kaybedersin diyor bir anda. Ondan sonra önce eğilen kalkan imamdan önce davrananlar için çok tehditli hadis-i şerifi var. Ne buyuruyor? اَمَا يَخْشَى اَحَدُكُمْ Buhari'de اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَيَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ Sizin biriniz imamdan evvel kafasını kaldırdığı zaman Allah başını eşek başına çevirecek diye korkmuyor mu? Ya bu çok tehditli aslında. Bütün bu meseleler aslında nereye giriyor? Tadili erken. Tadili erken hakkında bir kitap yazdık. Şimdi ben bu kitaba çok önem verdim ettim o zaman. Bir parmak kaldırabilir misiniz? Kaç kişi okudu bu kitabı bakayım? Bu kitabı kaç kişi okudu? Şu anda hemen hemen ben burada gördüğüm %1 gibi. Yani şu ortalığa nispet %1. Şimdi ben size hakkımı helal etmesem ne olacak? Şu kitabı ben canım çıktı, o zaman sülük tedavilerine gidiyordum İzmirlere yollarda. Efendim birkaç ayda bütün o uçaklarda, yollarda, izlerde ne kadar uğraştım şu kitaba. İmam Birgivi Hazretleri'nin Muaddilus Salatını da bunun içine tercüme ettim. Ve efendim kaç sayfa diyelim? Fihristleri saymayalım da kabartma olmasın. Kabartmak caiz değil. 125 sayfa. Fihristleri bazı koyarsan 100 sayfada fihrist atıyor yani. Şimdi 125 sayfa şunda ilim var. O kadar ilim var ki tadil-i erkan. O kadar önemli mesele ki, o kadar tehdit var. Namaz kılıyorsunuz ama eğer şu tadil-i erkanın nerede geçerli olduğunu bilmeden kılıyorsanız boşuna kılıyorsunuz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tadil-i erkansız kılanı görünce ne dedi? Ema yakşahadukum. İzâ ente mitte alâ adîs-salâh la yukalleke min ümmeti yevmel kıyam. Sen dedi şöyle namaz kılarken ölecek olsan kıyamet günü sana benim ümmetimden denmeyecek. Denmeyecek dedi. Tehditler o kadar. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta. Kaç mektupta bunun üzerine oturuyor? Tadil erken, tadil erken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte tadil erkansızlık olursa arkadan görürdü. Yani önüne bakarken arkasını görüyordu. Ve onun için ihtar ediyordu. Hatta bir tanesine ne dedi? İrci'i fe salli fe inneke lem tusalli. Orada oturuyordu, sohbet yapıyordu. Birisi geldi kıldı, onu gözüyle de gör. Dön git dedi, kılmadın sen. Adam da demedi ki ne güzel edep. Ben şimdi kıldım ya, sen görmedin mi demedi. Gitti bir daha kıldı geldi. İrci'i fe salli fe inneke lem tusalli. Ona öğretmek için. Git dön dedi sen. Bir daha kıl. Kılmadın diyor. Kılmadın diyor. Yanlış kıldın demiyor. Eksik kıldın. Kılmadın diyor. Adam ikinciye gitti bir daha. Adam da uyanık. İrci'i fe salli fe. Üçüncüye dedi. Git dön sen kıl. Kılmadın. Dedik ya Resulallah ben başka bilmiyorum. Bin kere gitsem aynı kılacağım. Bana dedi ben anladım sen öğret de öyle kılayım dedi. O zaman başladı. Bu tadil erken de hepsi var. Bukhari hadisidir o. Hepsini yazmışım. Şöyle kılacaksın, şöyle kılacaksın, şöyle kılacaksın, şöyle kılacaksın. Şimdi namaz kılıyorsun. Beş vakit namazsız Allah muhafaza cehennem gayya kuyusu bekliyor. Allah muhafaza. Ne önemli mesele beş vakit namaz. Ama tadil erken kılıyorsan boşuna kardeş. Boşuna. Yazık sana. 60 sene namaz kılanı gördü Ebu Hureyre Hazretleri. Dedi ki sen ne kadar zamandır namaz kılıyorsun? Adam da bir şey, 60 senedir kılıyorum dedi. Yazık dedi. 60 senedir defterinde bir namaz yazılmamış dedi. Vallahi kendimizi kandırmayalım. Mutlaka tadil erken okunacak inşallah. Resulullah'ın sünneti ihya edilecek. İmam Rabbani diyor ki ölmüş sünneti diriltene 100 şehit sevabı var. Tadili erken diyor 400 sene evvel söylüyor bunu. 450 sene evvel. Tadili erken şu anda öldürülmüştür diyor. Hem de diyor vaciptir. Farz diyen de var vaciptir diyor. En azından. Tadili erken sünnetini diriltenler diyor 100 şehitten fazla sevap alacaklar diyor. Mektubatta. Bütün mektupları da yazdım ben burada. 125 sayfa ya. 2 günde okursunuz. Ama sıralı gözden geçirin. Yani nerede ne yapmam lazım? Nerede yanlış yapıyorum? İnşallah. Tamam? Ben bu kadar bu işin üzerinde dururum, dururum, dururum. O kadar hassas. Seneli çocukluğumdan beri bu meselelerin içinde büyüdük yani. Efendi Hazretlerimiz anlatan da İhsan Efendi hocamız çok üzerine dururdu bu işin. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun İhsan Efendi hocamızın. Çok anlatırdı bu meseleyi yani. Onun önem verdiği bir konu mesele. Yine de insanın şeyi var. Bir Pamuk Dede vardı. Göktaş Allah rahmet eylesin onun abisi. O da çok acayipti. Biraz da top aldı. Yaşlı, bembeyaz sakallı. Acayip adam. Göktaş itikatta çok bir şeyler bilirdi. Bu da fıkıhta çok şeyler bilirdi. Tam hoca değiller ama öyle. Bir kere dedi bana tadil erkanını dedi oflu lügatından konuşuyordu. Oflu ya. Dedi tadil erkanını dedi çok beğeniyorum dedi. Bir şey yok dedi. Ama dedi bir şey var dedi. Buyur dedim. O zaman gencim çocuğum. Dedi ki şeyi kıraatı dedi bitirir bitirmez hemen rükûa ekleniyorsun. Orada bir duracaksın ayakta dedi. İşte bunu ondan duydum yani. Mesela kulü Allah var ya. Vele mekullu kufven ehad. Bakıyorum insanlara ehadı derken rükûn yarısına gidiyor. Halbuki ehad diye burada bitecek. Bir sekte bir nefes ondan sonra Allah'a ekber. Yani kıraatı ne yapmayacaksın rükûa eklemeyeceksin. Yani ilmin sonu yok be kardeşler. Biz onun için alimiz demiyoruz. Müteallimiz, talebeyiz, tahsil ediyoruz. İlme devam edeceğiz inşallah. O zaman kazanacağız. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu meseleler hepsine çıkıyor. Onun gözünün, gücünün hakkındaki rivayet. Ve anne Ayşe radıyallahu teala anha. Ayşe annemizden misluhu Bukhari ve Müslim'deki hadisin bir benzeri rivayet edilmiş. Galet Ayşe annemiz buyurmuştur. Ne buyurmuştur? Ziyadetün. Bu gözüne Allah Teala Habibinin gözüne ziyadetün bir fazlalık verdi. Zadehullahu iyyaha. Allah Teala onu ne yaptı? Fazla olarak, üstün bir fazilet olarak verdi. Niçin? Zadehullahu iyyaha fi hüccetihi. Peygamberliğinin sıhhatinde delil getirmesi hususunda bir kuvvet olsun diye. Mesela arkasını görmesi de nedir? Bir mucizedir. Bizden arkasını gören var mı? Önümüzü göremiyoruz ki. E şimdi arkadan bir şeyi görse bir insan ne olur? O insanların ona itikadı artar. Onun için bu da bir mucize olarak ona ihsan edildi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı rivayet, bazı rivayetlerde Abdurrazzak rivayet ediyor hakim. Kainatın efendisi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnni le enzuru min verai. Ben ardımdan bakıyorum. Kema enzuru ila. İnni le enzuru. Muhakkak ben bakıyorum. Men o kimseye ki verai ön, arkamdadır. Ne gibi bakıyorum ona? Kema enzuru baktığım gibi ila men o kimseye ki beyne yedeyye. İki elimin arasında şurada oturana nasıl bakıyorum? Arkama öyle bakıyorum. Bu ne kadar acayip bir efendim mucize. Öyle, rastgele bir şey değil. Ve fiyukra başka bir rivayette buyuruyor. İnni le ubsuru min kafaye. Ben diyor ensemin arkasından görüyorum. Kema ubsuru min beyni yedeyye. Önümden gözlerimle gördüğüm gibi. Bu hususta birçok rivayetler vardır. Sahabe-i kiramdan birisi yine namaza yetişeyim diye gelmiş. Hızlı hızlı geliyor. Gelirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rükudan kalkacak diye kalkmadan rekata yetişmek için rükuya yetişeyim diye safa biraz gelmeden biraz öncesinden rükuya şey etmiş. Mübarek yetişeyim diye. Namaz bitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii görüyor ama isim vermiyor. Kimdi dedi o öyle yapan? Rükuya yetişeyim diye saftan önce duran. O zat dedi bendim ya Resulullah dedi. Zâdekellâhu hirsan. Allah senin dedi namaza yetişme hırsını ziyade etsin. İsteğin çok güzel ama bir daha böyle yapma dedi. Rekatı kaçırsan da safa gir. Yani safa kavuş. Yani bazı kere öyle çok yaparlar. Hızlı hızlı gelir rükuya yetişeyim diye pat caminin ortasında durur. Halbuki kaçırsan da rekatı nereye gideceksin? Safa gideceksin. Ama hep bunları ne yapıyordu? Sallallahu aleyhi ve sellem takip ediyordu. Evet. Daha burada çok meseleler vardır. Efendim, ilimlerin sonu yok. Ve haka nakletti Bakıyyübnü Mahlet Hazretleri. Hiç duydunuz mu Bakıyyübnü Mahlet diye birini? Duymadınız. Bakın Bakıyyübnü Mahlet kimdir? O kadar duymadığımız adam var ki bu zat büyük hadis hafızı. Zaten Kur'an hafızı demekle bir şey olmaz. Herkes hafızdı o zaman. Hadis hafızı ne demek biliyor musunuz? En az 600 bin veya 1 milyon hadisi bütün ravileriyle ezbere biliyor. Hadis hafızı, büyük müsnedi var, kitabı var. Öyle bir tefsiri var ki, o tefsir elimizde yok. Yani yazmaları falan yok. Ya da varsa da basılmamış. İbn Hazm, büyük alim, derdi ki, İslam'da onun tefsiri gibi bir tefsir daha yazılmamış. Mesela o tefsir bile bize ulaşmadı. Bakı İbn-i Mahlet Hazretleri, İbn-i Ebi Şeybe'den ve diğerlerinden hadis işitmiştir. Kendisi müçtehittir, taklit etmez. Ben size ne diyorum? Evvelce çok müçtehit vardı. Ama mezhebi bize kadar gelen kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Yoksa müçtehidin sayısı 4 olması hakkında ayet hadis yok. Bu zat da müçtehitlerdendi. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri'nin çok özel adamlarındandı. Buhari Müslim ayarındaydı diyor. Buhari Müslim ne kadar sağlamsa o ayarda duası çok kabul olunan bir zattı. Her gece 13 rekat kılar. 13 rekatı nasıl oluyor? 10 rekatı teheccüd, 3 rekatı vitir. Vitri gece kılarlar ya sünnettir. Her gece 13 rekat kılardı. 13 rekatta da Kur'an'ı her gece hatmederdi. Vay Allah ya Rabbi. Nasıl zamanı Allah genişletiyor ya. 13 rekatta Kur'an'ı hatmederdi. Ve sıralı oruç tutardı. Allah yolunda kaç kazaya katılmış biliyor musunuz? 70 tane kazaya katılmış. Bizde daha sifte yok. Allah. Böyle adamlar geldi geçtiler ya. Bu mübarek naklediyor. Hani Ayşe radıyallahu anh, Ayşe annemizden rivayet ediyor. Anca annemiz ne buyurur? Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yara fil zulmeti kemâ yara fil dav. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ışıkta, güneşte nasıl görüyorduysa zifiri karanlıkta öyle görüyordu. Hadi bakalım şimdi. Şimdi bunu efendim, yoka kadar da büyütmeyin, uzatmayın. Sen ne diyorsun ya? Annelerimizden bir tanesi diyor ki, bir gün diyor, örüyordum işte, ne örüyorsa, yün örüyordum diyor, örgü yapmak kadınlar için sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımla kadınlarınıza Nur suresi öğretin, bir de örgü yapmayı öğretin diye emretmiş. Allimu nisaakum sureten nur vel gazil. Örgü örerken diyor, söndü diyor, kandil söndü diyor, o zifiri karanlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yanımdadır diyor. Bir de baktım diyor, tabii o ışıktan fark ediyor. Işık kapanınca onun nuru bir belirdi ki diyor, onun nurunda diyor, örmeye devam ediyorum diyor, hiç. Öyle parlıyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için Allah'ın dostları öyle diyorlar. Ya Rafi aşşani ve deraci. Ey şanı, mertebesi yüksek olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu beytin ente sakinuhu leyse muhtacen ile suruci. Hangi evde sen oturuyorsan ora kandile de muhtaç değil diyor. Nuru ilahi. Allah'tan nur geldi size. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Künye kitabının Hanefilerden Musannifi Muhtar İbni Mahmud Hazretleri Kuduri'nin şarihi Nasiriye isimli risalesinde naklediyor. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki omuzunun arasında iğne deliği kadar küçük iki gözü vardı. Ve onlarla arkasını görürdü. Elbise de onun ona perde yapmazdı. Elbise giyse de o gözler görürdü diyor. Şimdi sen bir kamera çıkartmışsın şu kadar. Adam takıyor burasına, milleti gizli gizli seslerini çekiyor. Ona inanıyorsun da. Allah Resulü'nü, Allah Teala nübüvvet mührünün oraya omuzdan arasına öyle göz koydu dediğim zaman olur mu öyle şey diyorsun. Sen Allah'ın kudretini ne zannediyorsun ya? Aman itiraz etmeyelim inşallah. Hep şüphe, zerre kadar şüphe geçmesin. Çünkü kitaplarımızda olanlar sahih rivayetlerdir. Biz bunlara böyle itikad ettik. وَلَقْبَارُ كَثِيرَةٌ Birçok haber var, rivayet var, sahihatun, sahih rivayetler var. Fî rûyeti sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, kainatın efendisinin gördüğü hakkında, lil melâketi, melekleri ve şeyatîn, şeytanları hep görüyordu. Cebrail aleyhisselamı nerede gördü? Sidretül müntehâda da gördü. Tabii 3000 küsur kere gördü ama bir kere ne diyor Bukhari'de? Râ'a Cibrîle fî sureti, asıl yaratıldığı şeklinde gördü. Levsittü müetcenâh, 600 kanadı ile beraber gördü. Ala kürsiyin, Hazreti Cibril bir kürsüye oturmuş, beyne sema vel ard, gökle yer arasında, katsettel ufuk, kanatlarından ufuk kapanmış. Hiç göğün hiçbir kenarı görünmüyor. Bütün ufku kapatmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Miraç gecesi gördü. Miraç gecesi neler gördü? Miraç gecesi meleklere emirler verdi, yasaklar verdi. Meleklere de peygamberlik etti. Onlardan üstün sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç gecesindekiler. Yine o Mevlid kitabında Miraç gecesinde gördüklerine dair bir özel başta bayağı rivayetler var. Onları okuyun. Efendim, cinleri, şeytanları gördü. Çok. Yine Bukhari hadisinde. İnne ifriten tefellet aleyhel bariha fi salat mağrib. Dün gece diyor, akşam namazını kılarken bir ifrit cin bana musallat oldu. Ve bi yedi şuletun min nar yuhriqa biha vecci. Eline diyor, ateşten bir şey almış. Efendim, ateş parçası bir şule almış. Geldi diyor, ben namaz kılarken yüzümü yakmak istedi diyor. Yahu. Hakikaten biz de okumamız işte. Onun için okumanın çok önemi var. O dualarım kitabında sabah akşam okunacaklar. Niçin? Ya peygambere bile gelmiş yakmaya. Bizi ancak Allah korur. Onun için hep Ayetel Kürsi, İhlas, Felak, Nas okumak lazım. Geldi benim yüzümü yakacak. Femkenen illam. Allah bana güç verdi diyor. Hemen diyor fedefal. Onu başımdan kovdum. Sonra onu mescidin sümerat ve nerbito. Bisariyet misval mescid. Mescidin direklerinden birine diyor yakaladım onu bağlamak istedim diyor. Sonra fezekar davet ehli Süleyman. Süleyman kardeşimin duası aklıma geldi. Süleyman aleyhisselam Rabbi gfirli Rabbi hebli mülken le enbegi li ahadim min ba'di. Ya Rabbi beni affet, bir de bana öyle bir saltanat bahşet ki benden sonra kimseye nasip olmasın demişti. E şeytanları cinleri o bağlardı, böyle iş yaptırdı onlara. O duayı bozmayalım diye diyor, onu bağlamadım diyor. Eğer bağlasaydım diyor, Medine'de sabah bütün çocuklar gelip o şeytanı görecektiler, taşlayacaktılardı. Allah bana imkan verdi diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Daha birçok meseleler. İnşallah önümüzdeki derste bunlar devam edecek. Bu faslı bitirmedik. İnşallah ben de buraya çizgimi koyayım şimdi inşallah. Efendim, Necaşi'nin cenazesi nasıl ona gösterildi? Mescid-i Aksa nasıl önüne getirildi? Ondan sonra Kabe nasıl önüne açıldı? Süreyya yıldızını gökte nasıl görüyordu? Neler, neler, neler? Bunların hepsi size anlatılacak. 15 gün sonraki güreş yaptı. Kaç tane gavuru devirdi. En kuvvetli gavuru getirdiler. 3 defa yıktı nasıl, onları hep anlatacağız inşallah. Bütün bunlar. Şimdi vakit yanaşmıştır. Bir abdest payı, namaza hazırlanacak akşam namazına. Bundan dolayıdır ki efendim dualarımızı yapalım inşallahurrahman. Evet. Bu Şifa Şerif kitabıdır. Bundan arabanızda, evinizde, ocağınızda bulunsun. Bak yazıyor Şihab Hazretleri. Şifa Şerif diyor. Gemide olsa gemi batmaz. Hangi evde, hastanın başında olsa şifa gelir. Hastaya okunsa şifa olur. Bu Şifa Şerif Osmanlı baskısıdır. Ben bunu faziletlerini de yazdım. 25 sayfa başında yazımız da var. Şifa Şerif'i devamlı bulundurun, istifade edin. İslam'da evlilik kitabı çok güzel ilimlerle doludur. Hanım kardeşlerin faziletlerini içeren birçok hadis-i şerifler de var. Hanımların, efendim hangi sayfadaydı o acaba? Geçen bir hadis rivayet ettim. Radyodan da verildi ama siz burada bakın, hanımlar uyanıktır. Onlar kendileri hakkındaki hadisleri bulurlar. 77. sayfada bak, hanımların ne kadar değeri var İslam'da. Ne kadar faziletleri var. Efendim, yalnız kadın kocanın bu faziletlere inanacaklar, nail olacaklar, inanmaları. 73'te başlıyor. Bakın bu hadis-i şerifi mutlaka her kadın okusun. Devam ediyor burada. Ne kadar bahis var. O kadar müjde var burada. Hanım kardeşlerimiz, kızlarımız, efendim, ne kadar üstünlük Allah vermiş onlara. Erkeklerde yok o. Çünkü erkekler doğuramıyor ki. Doğurmanın faziletinden, sancının faziletinden, süt emzirmenin faziletinden kadınlar neler kazanıyorlar yani. Hiç erkeğin kazanamayacak. Hatta Ayşe annemiz şaşırdı, dedi ki ya Resulallah, dedi, bu erkekler ne olacak durumu, dedi ya. Hep biz kazanmışız, dedi. Kadınların çok sevapları var hakikaten. Mühim olan, efendim, bir küp sütün içine bir şey karıştırmamak yani. Mesele sütü dökmemek. Kazanırsın da bozmamak için sağlam itikat lazım. Bu evlilik kitabından çok istifadeniz olsun inşallah. Tadili erkan hemen okunsun. Tadili erkan, bak ben üzüldüm. Çok az adam okumuş. Herkes tadili erkanı mutlaka okusun. Hepinize rica ediyorum. Herkese de ulaştırın. Muhammed Mustafa'mıza salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Okumanın faziletleri hakkında bir DVD var burada. Mevlid ayındayız. Bunu da hep dinleyin, dinletin inşallah. Salavata teşvik olsun. Allah Teala amellerimize göre niyetlerimizi de amellerimizi de halis eylesin, salih eylesin. Gösterişten, başka niyetlerden arınmış eylesin. Fazl-ı keremiyle hepimizi Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem dünyada, ahirette komşu eylesin. Amin. Şimdi bir dua edelim. Kısa da olsa bu şeyin bereketidir inşallah. Bu neymiş? Neymiş bu? Nerede bu? Ha, her yerlere asılmış diyorlar da İslamoğlu'nun şeyi, Hazreti Muhammed'in hayatına ilgili bilgi yarışması. İşte Hazreti Muhammed'in hayatına göre, kendilerine göre kim bilir neler yazdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını, şerefini düşürmek için kitap yazanlardan ne beklenir? Allah Teala ümmeti bunların fitnelerine kapılmaktan muhafaza eylesin. Ona göre uyanık olalım inşallah. Ben vakıf ismi, organize ismi vermeyeyim. Siz onu anlayın inşallah. Böyle bilgi yarışması, bilmem ne bilmem ne, ömre, ödül, altın, çeyrek altın falan bir şeyler veriyorlarmış. Aman dikkat edelim de Habibimize, sevgilimize karşı böyle terbiyesiz kitaplar yazanların organizelerine katılmayalım. İnşallah. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kainat Efendisi'nin bir iki kısa duası var. Buyurdu ki hiçbir dua yapmasanız da bu dualar yeter size. Ben hep onu yapıyorum. Bu da yeter size inşallah. Allahümme inna neselükel cenne. Ve ne'udü bike minen nar. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne. Ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselükel cenne. Ma qarrabe ileyha min kavli ma'amel. Ne'udü bike minen nar. Ma qarrabe ileyha min kavli ma'amel. Allahümme inna neselüke min khayri ma seheleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ne'udü bike min şerri ma seheleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstehanü aleykel belâh. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi l'azim. Ya erhamer rahim, ya erhamer rahim. Ya Rahman Rahim, kadın erkek, çoluk çocuk aldılar, geldiler. Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin faziletlerini, aklının, zekasının, şemailinin, üstünlüklerinin, kuvvetli havası hakkındaki hadisleri, rivayetleri dinlemek için geldi bu kardeşlerimiz. Bizi, hepimizi affeyle ya Rabbi. Günah yüklerimizi sırtımızdan al ya Rabbi. Boyunlarımızı cehennemden azade eyle ya Rabbi. Sevgiline bağışla ya Rabbi. Şefaatine, himmetinden mahrum etme ya Rabbi. Kadınımız, erkeğimiz, ne sıkıntımız varsa şu ders hürmetine müşkillerimizi hallu asan et. Ne hastalığımız varsa adın üstünde şifa şerif hürmetine, Resulullah Efendimiz'in Şafi ismi şerif hürmetine bize onun şifalarını ulaştır ya Rabbi. Dertlerimize devalar ver ya Rabbi. Borçlarımıza ödeme kolaylıkları ver. Alacaklarımızı tahsil ettir ya Rabbi. Mahkemesi olanlara seni ya Rabbi hayırlı kararlar çıkarttır. Ya Rabbi zulümden bizi kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi hakkımızda aleyhimizde hile hudadesi ise kuranlar kendi kazdıkları kuyulara düşür ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbel Alemin. Hakkımızı her yerde bize sen fazl-ı kereminle verdirttir ya Rabbel Alemin. Bize zulmedecek senden korkmayan kuldan utanmayanların zulmünden bizi muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin. Her birerlerimizin cemii müşkilatını hallu asan eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Ya Rabbi eşler arasında uyumlar ihsan eyle. Ülfetler, muhabbetler, meveddetler, rahmetler ilka eyle. Sen fazl-ı kereminle çoluk çocuklarımızla hayırlı şekilde evlendirmek nasip eyle. Kötülere düşmekten, düşürmekten muhafaza eyle. Allah'ım sen evladımızı, çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle. Hepsini yar eyle, itaatkar eyle. Sen ya Rabbi birbirinin başına bela olmaktan, fitne olmaktan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Şuradan dağılmadan Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem bütün istediklerini senden istiyoruz, bize de ihsan eyle. Bütün sana sığındıklarından sana sığınıyoruz, bizi de muhafaza eyle. Ya Rabbi dünya ahirette onun sevgisini gün be gün kalbimizde müzdade eyleyip ölünceye kadar onu tanımak, onu sevmek yönünde hep artmak ve ilerlemek nasip eyleyip ölürken son nefeste ya Rabbi ziyaretini, teşriflerini nasip eyleyip yanımızdan iblisi def ederek iman selametiyle çene kapamamız için elimizden tutmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen katiyen. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu mübarek meclis ıtırnak kokuyor. Kokular ta buradan semalara çıkıyor. Salavat okundukça bütün dünyaya yayılıyor. Ta Ravza-i Mutahara'dan sahibi haberdar oluyor. Bu dersler boşuna mı yapılıyor? Huzuruna arz olunmak üzere buyurun. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah, salatu vesselam, aleyke ya Habiballah, salatu vesselam aleyke, ya seyyidel evveline vel ahirin, Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun, ve selamun alel mursalin, velhamdülillahi rabbil alemin, la şerefi ruhin nebi Muhammedin, sallallahu teala aleyhi ve sellem, ve aleyhi ve sallam şahidin. İmam tarikatına efendim, ve muskâsa ve la rahmetin. El Fatiha.